Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreşiyoruz. Çık Radyo 95.0'dayız. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, yeni yılın ilk programlarına devam ediyoruz. Konuğumuz gene Alper Hasanoğlu. Babadan anneye doğru geçmeye başlamıştık. Üçüncü programımız değil mi Alper seninle? Evet. Efendim, her zamanki gibi program başında sosyal medya hesaplarımızı bir anımsatalım. Ondan önce destekçimize teşekkür edelim. Sevgili, benim de çok yakınım Senem Akçay destekçimiz. Teşekkür ediyoruz radyomuz. Tek seni yakınım ya, benim de yakınım. Evet, senin de yakınım. Sağ olsun Senemciğim. Sağ olsun bütün destekçilerimiz aynı zamanda. Efendim, programımızla aynı isimle, yani Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Twitter ve Instagram adreslerimiz var. Hem Instagram'ı hem Twitter'ı düzenli olarak kullanıyoruz. Takip ederseniz seviniriz. Takip ederseniz takip ederiz gibi oldu. Ha, abi bu yeni trend. Takibe takip. Takibe takip, evet. Öyle bir şey demiyoruz tabii. Demiyoruz. Ne diyoruz? Baba dedik. Kaç haftadır? 5+3 oldu değil mi? 8 haftadır. Baba gibi program oldu gerçekten. Evet. Tabiri caizse. Eksikleri tamamlamak. Anneye doğru kayacağız. Anne, evet, kelimesine bakacağız. Ama bakmadan önce Alper, sevgili Alper'le devam ediyoruz. Aslında anneye doğru kayarken geçen hafta biraz başlamıştı. Biraz anne baba ortaklığı ilişkisi, bir aradalığı üzerine konuşsak diye düşündüm ama ne dersiniz? İşte belki ayrılıkları, bunun çocuk üzerindeki etkileri ya da anne babanın ölümü, işte ya da yokluğu, oluşlarının sorun olması bazen. Evet. Hani boşanmayıp da çocuk için problem oluşlarını bir psikiyatr olarak Alper Hasanoğlu'na soru şeklinde aktaralım. Neler gözlemliyor? Araya gireyim. Öksüz ne demek biliyor musunuz? Ök anne mi demekti ya? Yanlış ya söylemeyeyim, sen biliyor musun? Ben bu anne etimoloji kökenlerine bakarken ökün anne olduğunu öğrendim. Tam kelime etimolojik olarak ne? Ök anneymiş. Öksüz. Hı. Ben hep karıştırdım. Öksüz de gittim. Öksüz annesi olmayan, işte çocuk anlamında. Ök de eski Türkçe anne anlama gelirmiş. Yani Darüşşafaka'ya eskiden yetim çocukları alınırdı. Hı-hı. Şimdi öksüz çocuklar da alınıyor. İkisi de. Evet. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Öksüz. Bunu peki bir şeye bağlayacak mısın Keremcim? Belki öksüz olma da anne ve baba kavramı ile alakalı bir yandan ve yetim olma tabii. Biz böyle bir çok başlı soru attık Alper'in önüne ama. Soru, o çok uzun da bir soru aslında bakarsak. Ama ben yalnızca ilk kısmıyla yetinmeyi düşünüyorum aslında. Anne baba ilişkisi ya da ilişkisizliği diyelim. Çünkü yani anneyle baba, şimdi kadınla erkek çocuk sahibi olmaya karar verene kadar aslında çok ortak bir hayatları var. Sevgililer. Birlikte yaşıyorlar. Bir hayat kurmaya karar vermişler ve işte ömür boyu bir arada olmak istiyorlar. Ömür boyu bir arada olmaya da olacaklarına da çok inandıkları için ve çok hayatları paralel gideceğine inandıkları için de bir çocuk dünyaya getirmeye karar veriyorlar. Ama aslında bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren onlar sevgili olmaktan çıkıp birisi anne, birisi baba oluyor. Ve inanılmaz birbirinden farklı görevler ve işlevler yüklenmiş oluyorlar. Ve çok doğal olarak da aslında ayrışmış oluyorlar. Farklı insanlar haline dönüşüyorlar bu işlevleri nedeniyle. Bir kere yani çok eşitsiz bir durum daha en başından var değil mi? Yani 9 ay boyunca kadın anne olmaya bir şekilde hazırlanıyor. Bütün o hormonal değişiklikleri, işte bir şeyin, bir canlının yavaş yavaş ağırlaşan ve büyüyen bir canlıyı içinde taşımak, bununla ilgili kaygılar, korkular, nasıl doğuracağım, canım yanacak mı, çocuk sağlıklı olacak. Baba daha çok böyle bunu oldukça dışarıdan izliyor. İşte en çok kadın tekme attı. Gel elini de koy filan dediğinde biraz böyle belli zamanlardan sonra zoraki bir şekilde elini filan koyarak karnının üstüne çocuğu hissetmeye çalışıyor. Hissettiği de aslında dışarıdan işte içeriden bir tekme atıldığını ise çok da fazla anlamıyor yani erkek aslında ne olduğunu ne bittiğini ta ki çocuk onun bebek onun kucağına verilene kadar ama çocuk onun kucağına verildiğinde de aslında anne babaya çok da güvenmiyor. Yani elinden düşürü tutmayı bilmez bilmem ne falan filan. Ve pek de babanın kucağında çocuğun olmasını çok da tasvip etmiyor. Ve çoğunlukla da eğer yani hayat normal gidiyorsa kadının yanında kendi annesi de var. Yani evet. Kayınvalidesi kendi annesini istiyor daha çok o sırada. Daha rahat konuşabileceği için, sıkıntılarını daha rahat anlatabileceği için. Yani üç kuşak anne, üç kuşak olarak anne, çocuk ve annesi, annenin çocuğu olarak orada ve adam orada dışlanmış bir şekilde öyle dışarıdan bakıyor. Uzun bir süre. Yani işte adam çok hevesliyse kadın da o adamı oranın içine, ailenin içine, o simbiyotik ilişkinin içine almaya da razıysa daha ilk andan itibaren yani modern evliliklerde, ailelerde biraz böyle oluyor. Baba da işte altını değiştirebiliyor, gazını çıkartabiliyor çocuğun filan. Benim 4 yıl boyunca, 3 yıl boyunca 2 tane çocuğum arka arkaya doğmuştu. 1,5 yaşındayken biri, diğeri doğdu. Böyle 3-3,5 yıl boyunca her gece en az 3 kere kalkarak gaz çıkartıp, işte ağlayanı susturup, altını değiştirip filan o şekilde geçti. Ama bu aslında %95'inde şeylerin, ailelerin, baba hatta ben işe gideceğim, kalkarsam, uyanırsam çok şey oluyor, gündüz kötü oluyor deyip, hatta başka bir odada yatıyor. Yani şimdi uzun bir süre... Doğru, öyle örnekler de var. Baba, öyle erkekler de vardı ya, erkeklerin çoğu böyle lider. Doğru, yani. Ben değilim ya, değil. Kerem değil tabii, Kerem değil. Ya şimdi ben çok sıcağı sıcağına bir baba olduğum için, oğlum işte bir yaşına işte bir 20-25 gün geldi, böyle pür dikkat dinliyorum. Acaba anlattıklarının neresinde varım diye düşünüyorum bir yandan da, o yüzden araya gireyim dedim. Pardon, sözünü kestim. Estağfurullah, sen ben zaten hani başka türlü babalar olduğumuz için bunları konuşuyoruz. Didem'in de çevresindeki babalar büyük ihtimalle bizim bu konuştuğumuz 95'ten 97'den değiller. Ama yani bütün esas olarak dünyanın çoğunluğunu düşündüğümüzde tam bu şekilde oluyor maalesef. Yani Tabii. Ve böyle olduğu için de zaten aslında o çocuklar işte baştan söylediğimiz gibi babasız bir şekilde büyüyorlar. En çok işte akşamları işten eve gelip birazcık çocukla hop hop hop, hop oynuyor. Havaya atıyor, bilmem ne yapıyor. Sonra işte çocuk azıcık kusarsa bu kustu deyip veriyor. Şöyle bir şey de yok mu Alper? Yani şimdi aslında o bahsettiğin süre 9 ay öncesinin 9 ay sonrasında işte özel sektörde, benim eşimi öyle atıyorum işte. Çok kısa bir süre çocukla birlikte kaldı. Yani işte 4 ay gibi bir şey. Onun belli bir tarihi var. Sonrasında o babanın yokluğu aynı zamanda annenin yokluğu da eklenmiş oluyor. Tabii. Yani beyaz yaka da aslında insanlığın çok az kısmını oluşturuyor biliyorsun. Bu dediğin evet, doğru. Beyaz yaka. Evet, doğru. O daha da kötü oluyor dediğin gibi. Çünkü çocuk şöyle bir şey değil. Yani mesela 4 aylık, 5 aylık bir çocuk şunu yaşamıyor. Doğal olarak anneyle ilişkisi, babayla ilişkisinden çok daha simbiyotik ve yani eğer Melanie Klein'e inanacak olursak o primer narsizm döneminde yani ilk aylarında bebek kendisi dışında bir dünyanın ya da başka insanların olduğunu düşünmediği için annesinin memesini kendisinin bir devamı gibi algılıyor. Yani annesi onun bir devamı. Daha sonra yavaş yavaş o küçük hayal kırıklıkları, yani frustrasyonun Türkçesi tam hayal kırıklığı değil ama yani böyle hafif böyle şeyler, hayal kırıklıkları diyelim yine de oluşuyor. Ne oluyor? Anne geçmeme veriyor. Ya da işte doğru dürüst işte biraz geç altını değiştiriyor filan. Hafif hafif böyle ya işler düzgün gitmiyor olduğunu fark edip bebek kendisi dışında bir canlı olduğunu, varlık olduğunu annenin fark edebiliyor ama yine de simbiyotik bir ilişki var ve o yüzden baba daha sonradan katılıyor ama anne de tam da söylediğin gibi 4. 5. aydan itibaren o şeye gitmeye başladığında, işe gitmeye başladığında şöyle bir şey yapamıyor 4 aylık 5 aylık çocuk. Ya şimdi anne de işe gidiyor. Akşam mutlaka geri gelecek vakitlice, işte trafik yoksa 7 gibi evde olur. Yani böyle hayatımıza devam ederiz diye annenin her gidişi çocuk için trauma. Edilme demek. Terk trauma mı? Tabii ki terk edilme demek. Yani bebek uyandığında, anne içeride olduğunda etinden et koparılıyor gibi bağırmaz mı? Yani bebek çünkü orada yalnız kaldığında öleceğini biliyor. Seziyor daha doğrusu duygusal düzlemde. Anne yoksa o bir ölüdür. Çünkü kendi başına hiçbir şey yapması mümkün değil. O yüzden ne kadar bakıcılar olsa bile, hele bakıcıların sık sık değiştirildiğini de düşünürsek durmaksızın farklı farklı insanların bebekle iletişimi, o bebeğin annenin gidişatı gidişinde, baba zaten yok, onu çok da fazla umursamıyor, annenin her gidişinde terk edilme travması yaşıyor. Yani aslında beyaz yakalı ailelerin çocuk bebekleri ciddi bir duygusal yoksunluk ve öğrenilmiş çaresizlik ile yaşıyorlar. Alper, yani, bu ne kadar sürüyor? Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bu öğrenilmiş çaresizlik devam ediyor ve erişkinlik hayatlarında bir şema olarak o insanların hayatında yer ediyor. Yani aslında olması gereken şey mutlaka ve mutlaka annenin 3-4 sene çocuğun yanında kalmasıdır. Ha, 3-4 sene. Yani beyaz yakalı değil ve sürekli evde olan bir anneyse de çocuğun bu sonsuz ihtiyacı ve anne gittiğinde onu yok olmuş olarak kabul etme hali yaklaşık 3-4 yıl sürüyor. Ama tamam. 3-4 yaşında da mesela güvenli bir bağlanmanın gelişebilmesi için çok önemli bir şey gerekiyor. Onun çok güzel bir testi var. Galiba zamanımız ilerlediği için parça çalmamız gerekiyor. Bakın ben programı öğrendim. Ay, Alper gerçekten. Evet, doğru. O zaman şarkıyı girelim. Şarkımız Kuru Yangbin'den Father Bird, Mother Bird. Açık Radyo'dayız, 95.0. Kamusla güreşiyoruz. Alper tam bir test dedin, şarkıya girdik. O hoş bir test. 1950'lerde John Bowlin'in çalışma arkadaşı Ainsworth, bir İngiliz, bir psikanalist Bowlin, Ainsworth, Amerikalı bir psikolog. Şöyle bir şey, teste hızla geçiyorum, hikayesiyle vaktimizi geçirmeyelim diye. 3-4 yaşında bir çocuk annesiyle şeye gelir geldiğinde, o testi yapacak olan kişinin bulunduğu yere geldiğinde, işte bir odaya giren anneyle çocuk, orada bir kadın ya da adam, testi yapacak olan insan işte oturuyordur bir yerde, tam karşısına da anneyle çocuk otururlar. Böyle odanın köşesinde de böyle çok güzel oyuncaklar var, çocuk için çok çekici olabilecek. Ama ilk girdiklerinde ortam yabancı, o karşıda otur görüşmeci yabancı. Çocuk önce ister güvenli bir bağlanma geliştirmiş olsun bu çocuk, ister güvensiz bir bağlanma geliştirmiş olsun. Annenin kucağındadır ya da yanındadır. Çünkü işte bilmediği bir ortam. Öyle bakar etrafa. Dik dik de annesinin kucağından karşıdaki çocuğa bakar. Kadına ya da adama bakar. Anneyle görüşmeci konuşmaya başlarlar ve bir süre sonra çocuk şeyi fark eder. Böyle gayet güzel sohbet ediliyor. Ortada bir tehlikeli bir durum yok. Öyle yavaştan o oyuncaklara doğru yanaşır, böyle oynamaya başlar ama kesinlikle de görüş açısındadır annenin durumu. Anne yapıyor, anneye bakar ve görüşmeci o sırada anneye der ki çocuğunuza hiçbir şey söylemeden kalkın ve kapıdan dışarı çıkın. O sırada güvenli bir bağlanma geliştirmiş olan çocuk sizce ne yapar? Hadi baba, senden alalım. Çocuk kaç yaşındaydı, ben onu kaçırdım. 3-4 yaşlarında bir çocuk. Güvenli bir bağlanma geliştirmiş. Her şey çok yolunda. Anne de kapıdan öyle çıktı. Çocuk da oyuncaklarla oynuyor. Anne ona söylemeden çıkınca çocuk nasıl bir tepki gösterdi? Çocuk ilk başta sanırım böyle bir iki dakika oynamaya devam eder. Ama yavaş yavaş işte annesinin farkına varırsa yokluğunun mızıldanmaya başlar. Belki bir süre sonra ağlamaya başlar. Çok tepki gösterir. Görüyor olduğu için daha hatta çıktığını hemen kalkar annesinin peşinden gitmeye kalkar mızıldanır. Ama anne geri dönüp onu teselli ettiğinde yok bir şey kızım oğlum filan dediğinde yine hemencik şey olur sakinleşir ve tekrar oynamaya başlar. İşi uzatmamak için söyleyeyim güvensiz bir bağlanmada güvensiz bağlanmak için çeşit oluyor. Bir kaçıngan, kaçıngan çok kötü bir Türkçe ama avoidant'ın karşılığı olarak kullanılıyor. Kaçıngan bir güvensiz bağlanmayla kaygılı güvensiz bağlanma, anxious insecure attachment, güvensiz kaygılı güvensiz bağlanma olabiliyor. Kaygılı güvensiz bağlanmada yine güvenli bir bağlanma geliştirmiş olan çocuk gibi hızla o da kalkar, biraz ağlayarak ya da mızıldanarak annesinin arkasından gitmeye çalışır. Farkı güvenli bağlanmadan anne geri dönüp çocuğu kucağına aldıktan ve teselli ettikten sonra ki teselli etmesi çok daha uzun sürer. Çocuk uzun süre böyle mızıldanır ve bir daha hayatta annesinin kucağından inmez. Kesinlikle oyuncaklarla oynamaz. Kaçıngan güvensiz bağlanma geliştirmiş olan çocuk ise sanki hiçbir şey olmamış gibi çocuk oyuncaklarla oynamaya devam eder. Sanki çocuk en ufak bir tedirginlik yaşamıyor gibi zannederiz uzaktan baktığımızda. Ama yanına gidip bir ölçümler yaptığımızda kalp atışlarının hızlandığını görürüz, soluk alıp verişin hızlandığını görürüz, stres kan alsak baksak stres hormonunun arttığını görürüz filan. Şimdi buradaki fark şu, güvenli bağlanma geliştirmiş olan çocuğun anneyle olan ilişkisi aslında şu, işte çocuk acıktığında meme verebilmesi, çocuk canı sıkıldığında bunu fark edip oyun oynayabilmesi, korktuğunda onu kucağına alıp teselli edebilmesi, altı pislendiğinde zamanında değiştirmesi gibi normal annelik çok basitmiş gibi gözüken normal annelik fonksiyonlarını yerine getirdiğinde çocuk güvenli bir bağlanma geliştirir. Şeyli anne, mesela bir anne o ya da bu sebepten dolayı hiç anneyi suçlamayalım hastalanabilir. Kendisi depresyona girebilir, yorgan döşek yatabilir, hastaneye gitmiş olabilir filan. Bu sebepten dolayı hastanede yatmış olabilir filan. Bu sebepten dolayı ya da işte işe gidiyor o geliyordur ve bir var bir yoktur. O zaman bebek annesi onu seviyor mu sevmiyor mu bir türlü karar vermez. Çünkü annenin yokluğu onu sevmediği anlamına gelir. Annenin varlığı zaten anne o varlığında çocuğunu ihmal ettiğini düşünüp daha da fazla onunla ilgilenir suçluluk duygusuyla. Evet, normal. Yaygın. Ve böylece çocuk bu kadın beni seviyor mu sevmiyor mu bir türlü anlayamadığı kaygılı bir güvensiz bağlanma geliştirir ve o şekilde davranır. Gittiğinde bir geri geldiğinde sımsıkı sarılır bir daha da bırakmaz. Hani işe gitme gitme diye annesinin paçasına yapışan küçük çocuk modeli. Diğer kaçıngan güvensiz bağlanmada ise anne buz gibidir. Hiçbir şekilde sevgi göstermez. Yalnızca yapması gerekenleri yapar ve yani biraz daha büyüdüğünde çocuk yapması gereken şeyleri yaptığı zaman başının okşandığı, yalnızca o zaman onay aldığı ama onun dışında en ufak bir sevgi görmediği bir ilişki yaşarsa anneyle şimdi neyi öğrenir? Öğrenimli çaresizlik geliştirir. Ya ben ne yaparsam yapayım ya zaten anneden bu sevgiyi alamayacağım diye düşünür. Bilir, hareket etmez ama bu kaygı duymadığı, kendisini etmediği anlamına gelmez. Erişkin hayatındaki bunların, bu çocukların nasıl bir ilişkilenme geliştireceği de çok açık. Yani birincisi yani kaygılı, güvensiz bağlanma geliştiren çocuğun işte SMS attığında, ya pardon WhatsApp'tan bir mesaj attığında sevgilisine mavi tıka dönüp de 10 saniye içinde yanıt almadığında 27 defa arayıp ne oldu aramız mı bozuk diye şey yapacağı mahvolacağı çok açıkken diğerinde tamam bu beni sevmiyor, o beni istemiyorsa ben onu da istemiyorum deyip hiç ilişkiye girmeyeceği ya da hiçbir şey yokken ortadan sevgilisini, karısını, kocasını terk edeceği çok açık. Şimdi, yani bunları ekstremize ederek yani birazcık karikatürize ederek abartıyorum. Bu yani bu kalıcı bir şey haline dönüşüyor. Yani annenin aslında çocuğun yanında olmaması bu kadar ciddi bir şekilde çocuğu etkiliyor. Evet. Ama İyi haber şu. Çocukların hepsi her bu şekilde travmadan dolayı erişkinlik hayatlarında psikiyatrik bir rahatsızlık ya da ilişki bozukluğu geliştirmiyorlar. Yani ilişki bozukluğu olan insanların geçmişine baktığımızda %100'ünde bunu görüyoruz. Ama çocukluğunda böyle travmatik yaşantı yaşayan insanların yalnızca %30'u ileriki hayatta ilişki bozukluğu geliyor. Bir kısmı tolere ediyor çeşitli sebeplerden bu eksikliği. Teşekkürler. Alper, bu söylediklerim bana başka bir şeyler daha düşündürdü küçük küçük noktalarda. Programın da sonuna doğru geliyoruz aslında. Son bir soru sormuş olayım. Şimdi bu annelik ve tabii gerek gebelik gerek sonrasındaki emzirme süreci içerisinde bambaşka bir kimliğe kadın dönüşüyor. Bir de lohusalık depresyonu denilen bir şey var. Bunun psikiyatrideki yeri nedir? Hep merak ederim. O tam anlamıyla biyolojik bir hastalık. Yani hani tabii psikiyatride bir biyolojik hastalık, yani dahiliye gibi düşündüğümüzde, nasıl yani işte şeker hastası olursunuz, pankreasınızda Langerhans hücrelerindeki insülin salgılanması bozuksa şeker hastasısınızdır. Bunun gibi şizofreni, bipolar bozukluk ve postpartum depresyon dediğimiz doğum sonrası depresyon tam bir biyolojik hastalıktır ve hiçbir şekilde herhangi bir şekilde psikoterapiyle iyileştirilemez. Yani sizler beni biliyorsunuz, ben ilaçla değil esas olarak psikoterapiye yakın duran bir insanım. Ama şöyle söyleyeyim, postpartum depresyon geçiren, yani blues, postpartum depresyon ve postpartum psikoz diye üç şekilde ayırabiliriz. Blues'un bir anlamı biliyorsunuz ya, esas anlamı bir hüzündür ya. Yani böyle anne böyle inişli çıkışlı olur ama o 4-5 dakika sürer. 4-5 gün, birkaç hafta sürer. Depresyon çok ciddi bir şekilde intiharla sonlanabilecek kadar ağır bir hastalıktır. Mutlaka antidepresanlarla tedavi edilmesi gerekir ve antidepresanlara çok net olarak cevap verir. Vücutta kimya değişiyor yani. Beyinde kimya değişiyor, evet. Tamam. O zaman bence devam edelim bu konuyu haftaya. Ne dersiniz? Çünkü Ömer'den de uyarı geliyor abi. Uyarı atışı geliyor. Biz sürekli artık her programın sonunda böylece Ömer'i bir anmış oluyoruz. Ömer'i çok seviyoruz. Hep analım. Evet. Alper bizimle demek ki önümüzdeki haftada. O zaman hoşça kalın diyoruz. Uzattıkça programda kalacağım demek ki. Ne güzel. Biz çok memnunuz. Ben de memnunum. Herkese iyi haftalar o zaman. Haftalar. Hoşça kalın. Teşekkürler Alper tekrar. Ömer'cim sana da teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.